fii duhovnicești, cei de aproape care l-ați cunoscut pe acest slujitor vrednic al Sfântului Altar, Arhimanditul Teofilact. Vă putem spune că astăzi e zi de doliu, pentru faptul că, după strădania vieții sale și slujirea Bisericii, Dumnezeu l-a chemat astăzi la cele veșnice. Acesta este drumul fraților creștini trasat de proto-părinții noștri Adam și Eva atunci când a călcat porunca ziditorului Dumnezeu. Când i-a zis pământe și în pământ vei merge. Acest lucru s-a întâmplat și se va întâmpla pentru oricare dintre noi care am văzut lumina zilei și sigur va trebui să mergem pe acest drum. Că este împăratul, că este ostașul, că este săracul sau bogatul, dreptul sau păcătosul, toți vom merge pe acest drum. Iată că vedem înaintea ochilor noștri și am văzut și până acum cele zise de Dumnezeu și se împlinește. Când Adam a auzit cuvântul acela că pământ ești și în pământ vei merge, nu știa cum îi stă la un om când nu are suflet și nu are viață. Dar s-a întâmplat ca unul dintre fiii lui, deși atunci avea doi fii, Abel să se-l vadă mort mai înainte de a trece Adam la cele veșnice. Acest lucru este pentru fiecare dintre noi o dovadă că nu este viața noastră aici pe pământ, adică fericirea. Omul este dat să alerge după fericire și de când se naște, putem spune, și până la ultima răsuflare, caută fericirea, dar de multe ori și aproape niciodată nu o găsește pe planeta Pământ, pentru că ea nu este aici. Nici încă semifericire. Fericirea este în patria noastră cea cerească, acolo unde am fost și am fost izgoniți pe drept cuvânt pentru greșeală. Robul lui Dumnezeu Arhimandrit Teofilact, care din tinerețe, așa cum a spus Mântuitorul, din ceasul întâi a venit să lucreze în via Domnului. Încă de vârstă tânără a lăsat lumea, a lăsat cele ale lumii, a lăsat cele deșarte și a căutat pe Dumnezeu. Așa cum a spus Mântuitorul, cel ce iubește pe tată, pe mamă, pe frate sau soră mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Acest lucru l-a înțeles Arhimandritul Teofilac și m-a ales și din ectenii când se spune ce toată viața noastră lui Hristos să o dăm. Apoi dacă venim la pocăință și la calea mântuirii la 70 de ani, nu înseamnă că dăm toată viața lui Iisus Hristos. A dat toată viața noastră lui Iisus Hristos este a veni din vârsta cea tânără ca să slujim lui Dumnezeu. Pentru că ce este lumea? Ce este viața? Deșertăciunea, deșertăciunea, toate sunt deșertăciuni. Așa spune înțeleptul Solomon. Deci, fraților creștini, vă pot spune că îl cunosc pe Părintele Teofilact, pe Arhimandritul Teofilact, mai mult de 50 de ani. Am fost împreună, sigur, și ca frați și ca colegi, și fiecare dintre noi, după puterea și darul Dumnezeu, a trebuit să slujim bisericii. În acești ani a trecut prin multe greutăți, prin multe nevoi, pentru că așa este viața omului pe pământ, presărată de necazuri și de ispite. Spune Domnul nostru Iisus Hristos, cel ce vrea să n-aibă necazuri și ispite și alte sau dușman sau ceva, să se mute de pe planeta Pământ, căci pe Pământ nu există fericire, cum am spus și până acum, și nu este fără necazuri și ispite. Pentru aceasta și Părintele Teofilact și în Mănăstirea Slătioara, atâția ani a fost ca slujitor bun al Bisericii. Multe lucruri bune pentru biserica a făcut, cum la Înzănești, biserica de acolo, mai mult prin aportul lui și a credincioșilor s-a înălțat. A pus piatra de temelie aici, în acest un locaș, unde cândva nu era decât numai o râpă, așa și niște gunoi aruncate. Bineînțeles, cu binecuvântarea celui întru fericită pomenire, Mitropolitul Silivestru. Deci, fraților creștini, prin câte necazuri și ispite, vreau să spun de Părintele Tofilac, Părintele dumneavoastră care ați fost fii duhovnicești și veți rămâne și știu că nu-l veți putea șterge cu nimic din sufletele dumneavoastră. A fost un preot bun slujitor și la slujbele bisericii și la nevoile dumneavoastră care l-ați cunoscut de ani și ani de zile, niciodată n-a spus că nu se poate sau sunt ocupat și nu pot veni. Pe mulți a înțeles, pe mulți a ajutat și sigur că acest lucru este demn pentru un slujitor adevărat al Bisericii lui Iisus Hristos. Iată că Dumnezeu i-a făcut parte ca jumătate din sinodul bisericii noastre să fie de față la ducerea lui pe ultimul drum, la ducerea din viață la mormânt. Pentru aceasta și noi să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să-L odihnească acolo cu Sfinții, pentru că, cum a zis și prorocul, viața noastră pe pământ este scurtă. Dacă 1000 de ani înaintea lui Dumnezeu este ca o zi care a trecut, ce vom zice de 70 de ani, cum spune prorocul, sau 80 de ani, dacă este în putere, ce este mai mult este o steneală și durere. Pentru aceasta, ferice de cei ce au luat crucea și au urmat lui Hristos din tinerețe, așa cum se spune și în viața Sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu, când a lăsat toate și bogăție, încă și mireasa lui a lăsat o încămare și a plecat, și auzea pe părinții lui plângând după el, iar el a lăsat o scrisoare scrisă la mormânt, la moartea lui, și a spus, zice, dacă v-am făcut vreo supărare, dacă v-am părăsit și v-am făcut necazuri, judecați voi dacă puteam să vă iubesc pe voi mai mult ca pe Dumnezeu. Și dacă eu voi afla înainte Dumnezeu, și am aflat, dar mă voi ruga și pentru voi. Acest lucru l-a înțeles și Părintele Arhimandrit Tofilac, a lăsat toate și a urmat lui Dumnezeu. Dacă în viață a fost greșel, cine este omul fără greșeală? Singur Dumnezeu și omul. În schimb, toți suntem cu greșeală. Toți suntem neputincioși, dar avem nădejdea de mântuire. Mi-aduc aminte din Sfânta Evanghelie, când la Mântuitorul Hristos, cei care îl pismuiau și căuta să-l prindă în cuvânt, a venit și a adus o femeie păcătoasă la Domnul să o judece, pentru că a prins-o în desfrânare. Dar scopul lor era ca pe Domnul să-l prindă, sigur, în mreaja lor. După legea mozaică, cel ce se prindea în desfrânare trebuia omorât cu pietre. Pentru asta a adus-o la Mântuitorul ca să o judece. Iar Domnul Hristos, în timp ce o adusese să o judece, s-a plecat jos și scria ceva pe pământ. Când s-a ridicat, a spus femeie, ce a spus Domnul, cel ce este nevinovat, să ia piatra să arunce în ea. Și controlându-și conștiința, toți au plecat. Când s-a ridicat Domnul de unde scria pe pământ, a spus, femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu știu, Doamne, nu te-au condamnat, nu te-au judecat, ce nu? Nici eu nu te judec, dar să nu mai greșești. Iată că toți suntem neputincioși. Deci, fraților creștini și mai ales fiilor duhovnicești ai Părintelui Tofilac, rude, și cei de aproape, nu ne rămâne pentru noi toți ca să nu-L uităm din rugăciunile noastre, mai ales acum până la 40 de zile. Pentru că la 40 de zile atunci se prezintă sufletul înaintea dreptului judecător și atunci se dă hotărârea lui cu drepții și pentru cei păcătoși și nepocăiți, sigur că cu cei de-a stânga. Pentru asta ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să-i facă țărâna ușoară, să-L primească în ceata drepților acolo unde și-a dorit din tinerețe și pentru care biserica a slujit-o să roagă pentru el. Vreau, dacă ar fi cu putință, să-i spun: Părinte Teofilat, ridică ochii și vezi pe fiii duhovnicești. Vezi pe cei care te-au iubit. Că nu s-au despărțit de Sfinția ta nici ultima clipă. Deci, fraților creștini, cu rugăciuni și cu jertfe, care se va face și în biserică, să-L conduce pe toți, cu toții, pe ultimul drum, pe Părintele Arhimandrit Teofilac. Și vreau ca să nu vă mai rețin, dar rugămintea mea este ca cu toți și din sufletul nostru să-i spunem Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească.